राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 22 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। कोई साधु ब्रह्मचारी का कोई प्रश्न लगता है कि भोजन प्रसाद पाते समय पदार्थों में आसक्ति हो जाती है, उस समय हमारा विवेक काम नहीं करता, तो इस आसक्ति को कैसे मिटाया जाए, कोई आप कृपा करके। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भोजन आसक्ति मुख्य है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आदमी को परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सब कामों में ही आसक्ति मिटानी चाहिए। संसार में आसक्ति है वही बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में। चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति और आसक्ति संसार में, तो आसक्ति संसार में है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इस वास्ते सब चीजों में आसक्ति न रहे, एक उद्देश्य होना चाहिए। हम लोगों की प्राप्ति में कसर होती है, उसका खास कारण पहले से उद्देश्य बनाते नहीं। उद्देश्य एक ध्येय, एक लक्ष्य अपने जीवन का बनाना चाहिए। हरेक भाई के लिए, हरेक बहन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। इस वास्ते हमारा लक्ष्य ध्येय परमात्मा ही होना चाहिए। हर एक काम करते हुए लक्ष्य केवल परमात्मा का रहे। काम तो तय तरह ही होंगे, क्योंकि शरीर एक चलते हैं तो तरह काम करने ही पड़ेंगे, परंतु ध्येय लक्ष्य एक होना चाहिए, वो होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का। तो हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है ऐसा विचार कर लो पहले। तो मैं वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति का पथिक हूं, इस रास्ते चलने वाला हूं, हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए। तो भोजन करते समय एक निगाह रखी जाए कि जो ग्रास लिया जाए वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही। भोजन में कई बातें हैं, पहले तो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, दूसरी वस्तु में शुद्ध होनी चाहिए, तीसरा उसमें बनाने वाले निर्मल और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बनावे। जैसे चौका दे करके गोमूत्र गोबर चौका दे साफ कर, बर्तन साफ कर, पवित्रता से परमात्मा की प्राप्ति के लिए बनाना चाहिए। भोजन करना है वो शरीर के लिए नहीं, साधन के लिए भोजन करना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भोजन करना है, ऐसा विचार कर भोजन करें। भोजन करते हुए ग्रास लिया जाए, ग्रास लेते हुए पहले राम ऐसा उच्चारण करे, ग्रास लिया जाए, ग्रास चबाते हुए हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र उच्चारण किया जाए तो 16 बार मंत्र होता है, 32 दांत होते हैं, तो 16 बार में सोलह त्रेस भगवान का नाम लेवे, भगवान नाम मुंह के हल्लाते हुए एक एक में एक नाम, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे सभा करके फिर किए थे उसको, तो 32 रुपए तो बढ़िया चीज है, 16 रुपए कह करके और भोजन किया जाए। ऐसे नाम लिया जाए तो भजन के साथ में, भोजन के साथ में भजन होता है, भजन होने से भोजन सबका सब पवित्र हो जाता है। पहले अर्पण करे भगवान के, अर्पण करके फिर ग्रास ले हुए, ग्रास लेते हुए भगवान का नाम लेकर ले हुए, फिर नाम लेते हुए सभा में सभा से गिरते ही नाम ले हुए, ऐसे भगवान का भजन किया जाए तो भजन है वो भोजन है वो भजन हो जाए। भोजन का शुद्ध करने से सब बात शुद्ध होती है, क्योंकि शरीर के अवयव बनते हैं सब भोजन से बनते हैं, उसमें भगवान की स्मृति साथ में है तो सबका सब पवित्र हो जाता है। भोजन ऐसे भगवान की याद रखते हुए भोजन करे, मौन होकर के मस्ती से भगवान के नाम का चिंतन करता रहे, ये आसक्ति सुते कम हो जाएगी। आप करके देखो, केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ऐसे भोजन आप करो। आप लोगों से प्रार्थना है भोजन भगवान के अर्पण करके शांति से भोजन करना एक कर्तव्य है, कर्तव्य समझ करके भोजन करो। शरीर निर्वाह करना ही होता है, परंतु भगवान की प्राप्ति के लिए भोजन एक भजन है, तो भोजन में ही भजन हो जाए, भजन नहीं ऐसे करके किया जाए भोजन, वो भोजन सात्विक होता है और सात्विक से ऊंचा गुणातीत हो जाता है भोजन। राग होता है तो बदराग से, और पदार्थों में रुचि ज्यादा हो जाना है राजसी तामसी भोजन हो जाता है, वो अपना उसमें जैसा है वैसा करते, जैसा भोजन में सब मिले वैसे ही। अनुदेन निमन सेव लो भजत युक्त का देश सत्य सय लभत साधु चित्त प्रसादम। सर्व वेदांत सार संग्रह से पुस्तक है, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह उस पुस्तक में भोजन के लिए लिखा है। हित प्रतिमित भोजे नित्य में एकांत सेवी सगत उजते हितोते सर्प निद्रा विहार अनुनियमन शीलो भजत्युक्त काले सलभत यह शीघ्र साधु चित्त प्रसादम। ऐसा लिखा उसमें, तो हित परिमित भोजी अपने शरीर के लिए हितकारक हो और वो परिमित हो, ज्यादा ना हो। भोजन करना चाहिए है कितना, तो उसे बताया है कि ज्यादा भी भोजन न हो और कम भी न हो। उसके लिए पहचान बताई है कि भोजन करने के बाद में पेट याद न आवे, अब खा रखो भोजन करने के बाद पेट याद न आवे, भूखा रहे तो पेट याद आवेगा और ज्यादा पा लेगा तो पेट याद आवेगा, और ठीक ठीक भोजन करेगा, चार भाग करके दो भाग भोजन एक भाग जल एक भाग खाली, चार भाग करे चार भाग तो आधा भोजन तो आधा, और पाव भोजन पाव प्यार और आधा फिर खाली, ऐसा भोजन करे तो तो पेट याद न आवे। यह बात खास है, अधिक भोजन करेगा तो पेट याद आवेगा, कम भोजन होगा तो पेट याद आवेगा, और भोजन ठीक तरह होगा तो पेट याद नहीं आवेगा। पेट याद नहीं आना चाहिए, आप खास बात तो ऐसा भोजन करेगा। हित परिमित भोजे नित्य में एकांत सेवी, और एकांत रहे सगर दूसरे तोगते स्वल्प निद्रा विहार, थोड़ा बोले निद्रा भी थोड़ी, अनुनियमनशील काले संलबत यह शीघ्र प्रसाद चित्त प्रसाद, उसका चित्त शांत बहुत जल्दी होता है। तो भोजन पर निगाह रखना बड़ी आवश्यक है। तो हित और परिमित, मानो हितकारक भोजन हो और परिमित हो, ज्यादा नहीं हो। हित और परिमित, हित मित्र मेध्य तीन है, तीन विशेषण है। हितकारक भोजन हो शरीर के निर्वाह के लिए, और परिमित हो और पवित्र हो। हित मित्र मेध्य तीन, और इससे भगवान को याद करते हुए भगवान का नियम गए, एक मंत्र पूरा मन पढ़े देता हुआ सभा है, दूसरा लेकर भगवान का नाम लेकर भोजन लिया जाए, फिर एक मंत्र पूरा पढ़ावे, तो प्रत्येक गाश में हरे राम ये मंत्र होगा, और साथ साथ मंत्र का चिंतन होगा, और मंत्र के चिंतन रहने से आसक्ति स्वतः कम हो जाती। आप करके देखें, प्रार्थना है आप लोगों से, इस तरह से भोजन करें। आप सत्संग की बातें सुनने से लाभ होता है, परंतु विशेष लाभ होता है सत्संग की बातें काम में लाने से। तो भोजन करते समय ऐसे भगवान का चिंतन करते हुए नाम लेते हुए भोजन करें, आप करके देखो, जरूर लाभ होगा, संदेह नहीं है। अब कृपा करके ऐसे करें। साधन परायण आदमी हो तो उसको लाभ जरूर होता है, ऐसी बात देखी है, ऐसा होता है। तीसरे से भोजन करें आप शांत चित्त से। भोजन में करने में घना चिंतन न हो, और ये भी रखा क्रोध युक्त भोजन किया जा अन्न सम्यक परिवार भाव प्रकाश में। भाव प्रकाश एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें लिखा है कि भोजन करते समय क्रोध आ जाएगा तो भोजन सम्यक पाक नहीं होगा, अग्नि विकृत हो जाती है क्रोध आने से, उसमें पाचन ठीक नहीं होता। इस वास्ते क्रोध नहीं आता शांति समय में, कभी क्रोध आ जाए तो कुछ देर ठहर जाओ, भोजन करने में ठहर जाओ, थोड़ी देर दूसरी पुस्तक पढ़ो, भगवान का चिंतन करो, शांत चित्त हो जाए तब भोजन करो। क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में, ये जो छरी कू है ये आया हुआ हो, उस समय भोजन किया जाए तो उस भोजन की विकृति होती है, उस भोजन से शरीर पर असर पड़ता है। क्यों? भोजन है वो शरीर का आधार है, जीवन का आधार है, इस वास्ते भोजन में निगाह रखा ठीक तरह से शांत। इसे भगवान के नाम लेते हुए भोजन किया जाए। तो भोजन करना एक भजन का अनुष्ठान है, तो भोजन करने मात्र से फायदा होता है। अब लोग करें, याद रखें, भगवान को याद रखते हुए भोजन करें। पैसे पहले तो शुद्ध होना चाहिए, पैसे खड़ी कमाएंगे इसे चीजें ली जाए शुद्ध, इसे तीज बढ़ाया जाए पवित्रता से शौका देने सीधे से पैसे पढ़ा करके भगवान के भोग लगाया जाए, ये चार बातें पहले ही करके बस भोजन पाना चाहिए इस तरह से, इस तरह से पा कर देंगे हमेशा करके देंगे प्रार्थना है ऐसी। साधक का ये स्वभाव है कि कोई भी साधने की बात मिलती है उसको ग्रहण करता है कि हमें इस रीति से ये काम करना है, ये इस रीति से काम करना है, सब काम ऐसी रीति से किया जाए तो उनका साधन बढ़ता ही है, संदेह नहीं है। साधन करते से साधक के फर्क पड़ता है जरूर, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, क्योंकि उद्योग रहे आपका उद्योग निष्फल नहीं जाएगा, सफल होगा, स्वास्थ्य ऐसी रीति से भोजन करें। दो घंटा तक भोजन के बाद में भोजन जल पी रहे, ज्यादा प्यास लगा तो डेढ़ घंटा से नहीं, घंटा डेढ़ घंटा तो जरूर भोजन न, भोजन के बाद में पानी न पिए, दो घंटा अंदर में आदमी जल पिए, जल पीना भी थोड़ा थोड़ा, जल एकदम ही नहीं पी रहा है, जल थोड़ा थोड़ा पीने में स्तोकम स्तोकम विवेक जलम स्तोकम स्तोकम विवेक जलम थोड़ा थोड़ा जल पीवे। जल में और भोजन में मुख की लाल है वो ज्यादा संवेदन होने से भोजन से बचता है, जैसे पशु उगाली करता है, उगाली पशुओं को देखा होगा भोजन करके बैठ जाएंगे फिर भीतर से आते हैं, तो उनको चबाते खोज चबा के फिर गिरते हैं, फिर भीतर से आता है और फिर चबाते फिर गिरते हैं, जैसे पशु के उगाई करने के लिए भोजन आता है इसी तरह से मनुष्य को थूक आता है, थूक है वो भी ठीक से गिरते फिर थूक आता है, फिर उठ गिरते हैं फिर थूक आता है, तो उगाड़ी की तरह है ये, तो उसको ठीक तरह से याद करेंगे तो भोजन में और जल में थूक लाल मिलनी चाहिए, ये ज्यादा मिलेगी तो भोजन अच्छा पचेगा, और ज्यादा जल भी ज्यादा ज्यादा पिया जाए तो थूक का मिश्रण कम होता है तो उसमें भोजन पचने में देरी होती है, इस वास्ते थोड़ा थोड़ा पानी एक साथ ज्यादा दे पिए थोड़ा थोड़ा दो तीन बार पान पिए तो उनसे भोजन ठीक पचता है। विश्राम शांति से मन में शांति रखे, जल पीना भोजन करना इसमें क्रोध आदि से क्रोध है काम है लोभ है मोह है मद है मत्सर, ये छिभु है सब काम क्रोध मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये वृत्ति न हो शांत वृत्ति, और भोग लगाया हुआ भगवान के जल पिए थे भगवान के भोग लगा करके भगवान का अर्पण करके फिर भी है, इसलिए भगवान के शरण में शरण रहे और भगवान का भोग प्रसाद दे रहे, और ज्यादा दिन में खाना पीना नहीं करे, हरदम खाना पीना नहीं, दो बार भोजन कर ले अपने सुबह शाम को, ऐसे किया जाए तो आपके भोजन में अशक्ति कम हो जाएगी, भगवान के नाम लेने से ठीक हो जाएगा, इसे करके देखो आप, और फिर पूछ लेना कोई बात भूल जाए तो फिर पूछ लेना, आपने करके देखो करने में याद न रहे तो फिर पूछ लेना फिर बता देंगे, इस तरह से बोलना। सोना भी चाहिए तो नींद लेनी है, नींद लेने के लिए सोना होता है, एक सोना होता है विश्राम के लिए, चलते फिरते भजन करते रहे, बैठे भजन करते रहे, अब सो करके भजन करना है तो युक्ताहार विहार से युत से कर्म सो युद्ध सपनाओ को दृश्य योगो बहुत ही दुखा। गीता में लिखा है दुख का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है, सब लिखा है युक्ताहार विहार से युद्ध श्रेष्ठ से कर्म सो युद्ध सपनाओ को दृश्य योगो बहुत ही दुखा। दुखों का नाश करने वाला शांति देने योग बनता है, तो योग बनता है तो कैसे करे युक्त हार विहार से ध्यान देना अपने दिनचर्या के लिए, चार विभाग करना, चार विभाग अपने 24 घंटा है तो 6-6 घंटों का भाग है, 6-6-6 विभाग 4 तो 6 विभाग है तो एक विभाग सोने के लिए 6 घंटा का, एक विभाग भजन करने के लिए, तो जागृत नाम किसका है, जो भगवान के भजन में लगा है वो जागृत होती है, भगवान के भजन में जागते रहे वो जागृत कहलाती है, और जो उसे कमलत हो गई वो सो रहा है। तो 6 घंटा भगवान का भजन जिसमें कुछ स्वाध्याय हो, गीता रामायण का पाठ हो, शास्त्रों का विचार हो, भगवान का चिंतन हो, भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के नाम कीर्तन किया जाए, इसमें 6 घंटा लगना चाहिए। 6 घंटा सोने के लिए और 6 घंटा काम धंधे के लिए और 6 घंटा व्यवस्था के लिए, ये 4 विभाग हुए, 4 विभाग, 4 विभाग में 6-6 घंटा है तो 6 घंटा सोना है, उसमें 5 घंटा सोने में काम चल जाए तो 1 घंटा उसमें लगा देना, 7 घंटा भजन ध्यान में, और काम करने में 6 घंटा नहीं हो, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लगा दे तो फिर व्यवहार के बीच में 4 घंटा लेने चाहिए। मानो ये 2 विभाग करें, एक विभाग भजन ध्यान करने का, नींद लेने का, एक विभाग घर का धंधा करना है, जीव का काम, तो जीव का के लिए 7 घंटा 8 घंटा लगाया जाए तो व्यवहार के लिए चीज वस्तु खरीदना करना करना व्यवहार करना वो 4 घंटा में हो जाएगा, व्यवहार 4 घंटा में हो जाएगा, 4 घंटा हो जा रहा 8 घंटा वो लगा दे, ये 12 घंटा लगा दिया, और सोने में कमती करके लगाना चाहिए भजन में, 2 विभाग करना, 2 विभाग में 4 विभाग हो, 4 विभागों में 2 विभागों में 4-6 घंटा की जगह 5 घंटा अथवा 4 घंटा लगावे, और निद्रा में और व्यवस्था करने में उनमें समय कम लगावे, इससे लगा करके 4 विभागों में से 2 विभाग अपना सामने रखना, तो 2 विभाग कम ही करना, तो नींद में कम कर भजन में करना और संसार के व्यवहार व्यवस्था में काम कम करके और जीव का बचाते करना, इस तरह से 4 विभाग करना। इस 4 विभाग करने से व्यवस्था ठीक बैठती है, सबकी एक समान नहीं बैठती, कोई सुबह समय शाम है कोई 2-2 घंटा लगाओ, 8 घंटा लगाओ, 2-2 घंटा 4 बार लगा दो, घंटा लगावे तो ऐसे अपना विभाग सोच लेना चाहिए, क्यों कोई ड्यूटी अलग अलग हो गई, कोई नौकरी करता है, कोई अपना व्यापार करता है, कोई खेती करता है, अलग अलग काम करते हैं, तो जीविका के बीच में समय ज्यादा लगाना और व्यवस्था में कम लगाना, ऐसे नींद में कम लगाना और भजन ध्यान में ज्यादा लगाना, ऐसा दो विभाग करना है। युक्ताहार विहार से युद्ध श्रेष्ठ से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो बहुत ही दुखा। गीता के सिद्धांत के अनुसार इस तरह से समय लगाया जाए तो उसका जीवन बड़ा शुद्ध होगा, निर्मल होगा, उसमें अपने बैठा ले जीव का ठीक तरह से। सबके समय एक समान नहीं होता, किसी समय कौन सा भजन करना, कब कब करना, ऐसे अपना लगाना है। तो 6 घंटा से कम भजन नहीं बने या याद रखनी, और आम जीव का कर नहीं हो तो आज भजन दान करना है, ये जीव का है, सदा साथ रहने वाली पूंजी कम नहीं होनी, और वह पूंजी है घर के काज कम करने में। तो पूंजी कमाने में 12 घंटा में ज्यादा 7-7 घंटा लगा दो, 14 घंटा लगा दो, और ज्यादा ज्यादा 8-8 घंटा लगा दो तो 16 घंटा लगा दो। मानो कमाने में ज्यादा लगाना और खर्चे में कम लगाना। आमद से खर्चा ज्यादा होने पर उसका जीव का ठीक नहीं चलती, और आमद ज्यादा हो जाए तो जमा हो जाए वो चल सकता है, तो वो चले तो कभी पैदा ना हो तो उसमें काम आ जाएगा। ऐसे ही भजन ध्यान में कमी नहीं करनी, भजन ध्यान तो ज्यादा होना चाहिए और दूसरा काम कम करना चाहिए। जब कोई घर में विवाह हो ऐसा आवश्यक काम आ जाए उस समय में समय ज्यादा देना पड़ेगा, उस समय ज्यादा देना पड़ेगा तो अपना संयम करना है, दूसरा काम करना है उसमें कम कर दे, उस काम में ज्यादा देवे। ऐसे भक्त पर काम करते हुए सब अपना जीवन ठीक तरह से बिताया जाए। खुला रहने से समय बहुत खर्च होता है, काम कम होता है, और इस तरह से आप बांध दोगे तो आपका समय ठीक बीतेगा और भजन के लिए समय ज्यादा मिल जाएगा। एक सामान्य बात बताएं, मैं कलकत्ते रहा उस समय भाइयों से कहता मैं समय ठीक लगाओ, तो कलकत्ते में काम धंधा रहता है ज्यादा, तो उसमें भजन समय का समय ज्यादा मिलता है। और वे जब हम अपने गांव में आ जाते हैं उनके पत्र व्यवहार यह है उससे भी हमें मालूम हुआ है, तो उस समय में स्नान करने में जल्दी नहीं करते, क्योंकि इस टाइम पर हाजिर होना ये होता नहीं, पर फिर कर लेंगे स्नान करने में 8-9 बजे ये बीती हुई बात है भाई लोगों के बीती हुई बात। तो काम धंधा आगाड़ी रहता है जरूरी, तो उस समय में सब काम ठीक होता है, और काम धंधा नहीं रहता, दुकान का काम नहीं रहता, ड्यूटी बढ़ने का काम नहीं रहता, तो उसमें खुला समय रहता है, खुला समय खराब बहुत ज्यादा होता है। ये बीती हुई बात है, निगह रखने वाले सज्जनों के बीते बात बीती है। कलकत्ते रहता तो सब कहता भाई कैसे काम ठीक से करो समय पर, तो ये बीती हुई बात है, खुला समय रहता फिर नहा लेंगे। समय बहुत बर्बाद होता है, समय कम नहीं मिलता है, समय बहुत मिलता है, परंतु अपना समय ठीक तरह से न घोड़े से खुला समय रहता है। न ये लिख लेना चाहिए समय इतना से इतना घंटा एक काम, इस तरह से लिख करके सब समय लगाओ तो आपको समय बहुत मिलेगा। गली भजन बहुत समय मिलेगा, अगर खुला रहेगा, विचार रहेगा तो ज्यादा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है एकदम। कलकत्ते में जितना उस समय भजन ध्यान बनता था इतना नापा शर्म में आदमी आने वाले आदमियों को उतना नहीं बनता था, कारण खुला धा लेंगे भाई। आलस में प्रमाद में समय बहुत बीतता है, ताश है, चौपड़ है, खेल है, समय मेहनत लगाओ, हॉकी है, क्रिकेट है, इसमें समय मत लगाओ, सिनेमा देखना आदि में समय मत लगाओ, इनमें इनमें चित्रों को देखने में समय मत लगाओ, बहुत समय बर्बाद होता है। और एक समय बर्बाद नहीं होता है, एक दूसरी बात है, वे चित्र देखते हो तरह तरह का, उसका संस्कार पड़ता है, तो एकांत में भजन करते समय वो फिल्म खुल जाएगी, मन में वे चित्र आने लग जाएंगे, तो फिर वे चित्रों के भीतर समय लग जाएगा। हम जब पढ़ते थे हमारे महाराज कहते हैं कि तुम बात मत करो, नींद ले लो, नींद ले लो तो ताजगी आ जाएगी, और बात करोगे तो बातों के संस्कार पड़ेंगे तो पढ़ाई कम हो गई। तो पढ़ाई के समय भी ऐसा विचार रखते थे। एक बात कहने का मन तो कम करता है, हमारे जब कल एकम है, एकम हो कल छुट्टी है, तो रात्रि को बिछाना बिछा कर सोते आराम से, सुबह सोए तो सुबह तक, तो सोने के हमारे मन में ही रही, अभी तक मन में ही है, खुला सोकर सोकर आनंद नहीं लिया अभी तक, रात्रि को सुबह उठना पड़ा है, जागो सुबह इंतजाम करो जागो। तो रात्रि में काम किया जाए बहुत बढ़िया होता है, कड़ा का मन तो कम करता है। फिर कह देता हूं आदमी के भीतर में रहती है गड़बड़ी, रहती है गड़बड़ी, अपने अपना अहंकार रखता है, अहंकार मैं अच्छा हूं, अच्छा बना रहता है, तो हमारे काम करा दे, ये धवन जी बैठे है ना, ये आ जाते सुबह, तो ये काम बहुत बढ़िया है, ये 3 बजे आ ही जाते हैं, और हम कहाँ कहाँ छोड़े बताओ, उठना ही पड़ता है, बातें बतानी पड़ती है, ऐसे इतने ग्रंथ लिखे हैं ना ग्रंथ, तो ये 3 बजे आ जाते हैं, अब 3 बजे आ जाए तो हम मगरों उठना ही पड़ता है, बोलो क्या करें, परवरता है, तो परवरता से क्या है, कोई लेख लिखाते हैं तो लेख लिखाते हुए बात कहते हैं, नहीं तो आप समझो साधन से था, संधु है, गीता जी है, व्याख्यान का विषय देना पड़ता है, और इतना समय देने पर भी फिर इतना लिखना हो गया तो इतना लिखना कठिन है, अगर ये 3 बजे नहीं आवे तो इतना लिखा नहीं जाएगा। दिन में तो कथा होता है, सत्संग होती है, लोग समय लेते हैं, इतना काम करता है, और उसमें हमारे द्वारा इतनी जापते लिखी गई, आप सोचते नहीं हो, सोचो तो आपकी बात समझ में आवेगी कि इतना काम करते हुए, व्याख्यान देते हुए, काम करते हुए, लिखाने में समय तो उस लगता ही है, तो क्या होता है, ये 3 बजे आ जाते सुबह, तब करें क्या बताओ, कहाँ जाओ है? आर बैठ जाए लिखाओ सर, कलम ले बैठ गया लिखाओ, तो इस तरह से आप रखो तो बड़ा अच्छा हो, सुबह 3 बजे वहां कोई बात है जो काम करो लिखाओ करो, तो 3 से 4 है, 5 है, 5 बजे फिर काम होता है, 5 बजे फिर व्याख्यान देते, 5 बजे आना पड़ता है, तो सुबह रात्रि रात कब आयो वहां पे आयो, कहावत है रात्रि में कमाना है वो ठीक है, दिन में सब कमाते ही है, तो रात्रि के समय भी फालतू मत खो, हमारे को देखो सब चीजें मुफ्त में मिलती है, आप लोगों को रविवार का छुट्टी मिलती है, हमारी छुट्टी नहीं मिलती। आप लोगों को रविवार छुट्टी मिलती है क्या? व्याख्यान देना पड़ता है, रविवार उजा देना पड़ता है, तो हमारी छुट्टी नहीं मिलती। लोगों की दृष्टि में तो ऐसा है कि बाबा जी मुफ्त में रोटी खावे, मुफ्त में काम करे, परंतु हमारे भगत नहीं मिलता है, हम काटते हैं। तो ये ऐसा आप लोग भी करो तो बड़ा अच्छा रहे, बड़ा उत्तम रहे। सोने की मन में ही रही है, क्या करें, तो उसको आराम से एकम के दिन सो जाए। कब एकम है तो वैष्णव बैसा कर सोते आराम से, आज सोना ठीक तरह से। फिर 4 बजे उठ कर गए स्नान करना ठंडे ठंडे पानी से, बड़ा तेज काम हमारा शीतकाल में। हमारे विद्या गुरु जी थे, वो कहते थे कि मेरे पास में विद्यार्थी टिकते नहीं है, मैं पढ़ाता हूं तो मेरे पास ज्यादा विद्यार्थी टिकते नहीं, जो टिक जाए तो अच्छे विद्वान बन जाएंगे, अच्छे समझदार बन जाएंगे, ठहर जाए तो भाग जाते हैं। 4 बजे उठाते, 10 बजे तक पढ़ो, 10 बजे से 4 बजे सो, 4 बजे पढ़ा रहे हैं, भोजन करने के भी है आधे घंटा इधर घूम लिया फिर पढ़ो। और हम भूखते तो ये महाराज बारे घूमते रहते हैं, अरे क्या करते हो, हरदम डरता है महाराज, देखते हो ये बिजली नहीं थी हमारे वहां, दीपक करते थे तेल का, उस एक दीपक के पास 3-4 लीटर पड़ते थे, अलग अलग दीप लावा कहाँ गए, पैसा लावे पैसा कहाँ से लावे, छोरों को जो पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है ना, हमारे को पैसा नहीं मिलता था, और तंगी भोगी है हमने पढ़ाई में, इस तरह से पढ़ाई करी है। संस्कृत विद्यार्थी जहां तो है बड़ी कठिनता से पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए सुगम अवसर नहीं मिलता, बढ़िया पकाने नहीं मिलते रहने के लिए, भोजन आप ही बनाते, आप ही भोजन बनाते भाई द्वार आया, इससे पढ़ाई की है। तो करनी पड़ती है, करे क्या, आप बताओ क्या करे आदमी, भूखा रहे भैया, भूखा काम कैसे लगे, रोटी खानी पड़ती है। तो 2 विद्यार्थी देते रसोई बनाते, तो इस तरह से अपना समय है, समय ठीक तरह से लगाओ, आपकी बहुत बड़ी उन्नति हो गई, बड़ी उन्नति हो गई। समय खाली बहुत जाता है, इन माइयों का बहनों का भाइयों का समय है सब बहुत जाता है, आप निगह रखो आज से ही, ख्याल रखो समय आपका, अगर भी आप समय भजन में लगाओ तो बहुत समय आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा समय, सावधानी रखो समय बहुत मिलेगा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा, बहुत समय बर्बाद होता है, निरर्थक समय बर्बाद होगा, निरर्थक काम होता नहीं कुछ भी। अगर सत्ता सत्संग किया गया तो आप बहुत अच्छे विद्वान बन जाओगे, बहुत अच्छे साधक बन जाओगे, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बहुत हो जाएगा, परंतु समय को ख्याल रखो, समय जैसे कीमती समय नहीं कोई समय, धन आदि कीमती मानते हैं मगर धन कीमती नहीं है, कीमती समय है मनुष्य जीवन का समय, ये बहुत कीमती है। समय कीमती इसमें लगाने से धन हो जाता है, समय देने से धन मिलता है, बस धन देने से समय नहीं मिलता, इस बात को याद रखो। आपका समय देने से धन मिलता है, वर्तमान समय में आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या 1,25,00,000 के आसपास है। साधक संजीवनी जैसा बड़ा ग्रंथ गति है, 1,25,00,000 के आसपास आपकी पुस्तकें छप चुकी है। साधक संजीवनी जैसा बड़ा ग्रंथ 5,00,000 से ऊपर प्रकाशित हो चुका है। विश्व भर में यह एक नमूना है कि किसी लेखक की उसके जीवित अवस्था में इतनी पुस्तकें नहीं छपी है। ये तो मेरे जैसे नहीं है, ये मेरे जैसे नहीं है। आपने ख्याल नहीं किया, तो यूं आप करो, सत्संग में बड़ा समय लगता है। समय लगता है नहीं, जहां कहीं रहो सत्संग मेरे को करना पड़ता ही है। रविवार की छुट्टी नहीं होती, आप लोगों को रविवार छुट्टी मिलती है, हमारे को रविवार की छुट्टी नहीं मिलती। रविवार के दिन बत्त मिलता है, एक दो समय और देना पड़ता है, ऐसा है। तो समय के लिए आप सजग रहे तो बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। कितना कहो, जितना कहा जाए थोड़ा है। समय सबका सब साथ होना हुआ, आप मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है। और मैं व्याख्यान देने में भी निगाह रखता हूं, समय का विवेचन करता हूं, अभी कब भूल जाता हूं, मैं समय का विवेचन करता हूं। एक दो व्याख्यान तो जरूर कहता ही हूं मैं, समय का ख्याल रखो। सबका सब समय है, सार्थक बनाओ, बहुत बड़ी उन्नति होगी, विशेष उन्नति होगी। ये प्रार्थना है आप लोगों से, समय का ख्याल रखो। बहुत समय जाता है, निरर्थक जाता है, साफ निरर्थक। ना कोई पारमार्थिक काम होता है, ना स्वार्थ का काम होता है, ना पैसा पैदा होता है, निरर्थक समय बर्बाद होता है। खेल में, तमाशा में, इधर उधर बातों में, चीतों में बहुत जाता है। समय के लिए कंजूस बन जाओ आप, तो बड़ी उन्नति हो गई, बहुत उन्नति हो गई। समय देने से बहुत काम बनता है। समय कितना कीमती है, धन कमाओ, विद्या पढ़ो और जानकारी करो, कई बातों में तो कितनी जानकारी आपको हो सकती है। आप लोगों के सामने ही रहे हम लोग, कोई नया तो नहीं आए। तो आप अगर समय का साथ अपना समय का ख्याल रखो तो बहुत उन्नति होगी, बहुत उन्नति होगी, बहुत उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। समय ख्याल रखो, निरंतर समय मत बर्बाद करो। थोड़े समय में काम हो जाए ऐसा चाहता हो, और बहुत उन्नति होगी आपकी। हम फर्क नहीं है, समय का ख्याल रखो, समय का ख्याल रखो। समय देने से कितनी विलक्षणता बताऊं आपको, समय देने से भगवान मिल जाए। भगवान मनुष्य जीवन का समय दिया जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, दूसरा काम बात अधूर रही, परमात्मा के दर्शन हो जाए। समय सार्थक हो तो विद्वान आप बन जाए, धनवान बन जाए, लोगों में प्रसिद्ध आप हो जाए, लोगों में नाम हो जाए, लोगों की उन्नति हो जाए, धन मिल जाए। समय सार्थक बनाने से सब काम ठीक होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। समय आप ठीक लगाओ तो आपको भगवान का दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। अगर समय सार्थक लगाओ, जैसे बताया भोजन का भी ऐसे समय किया जाए, काम धंधा भी ऐसे किया जाए, हर समय सावधानी के साथ, समय बर्बाद नहीं किया जाए, खेल तमाशा में आसन दिलुए में तो आप बहुत लाभ होगा। आप प्रार्थना करो बहुत लाभ होगा। समय सार्थक बना जाए। जो आदमी समय लगाता है बहुत लाभ होता है। यहां पर हमने कल्याण का संपादन किया था तो कल्याण का संपादन रात्रि में हमारे साथी आदमी कहते सोते कभी दो ढाई घंटा दो घंटा चार घंटा और काम करते भिक्षा लार पाते। हमारे एक सज्जन थे उन्होंने कहा था स्वामी जी पैसा नहीं छूते पर हमारे 3 रुपये दे दिया कि लाख रुपया मानो हमारा भिक्षा भी आने पाते और काम करते कल्याण का कल्याण में पैसा लगे भिक्षा ला रहे गाँव से भिक्षा अन्न का भी ऐसा यदि खत मेरे प्रेस ऊपर नहीं था भिक्षा ला कर पाया था। आप सबने सामने किया है ये कोई छाना की बात नहीं है छोटे की बात है। हमारे सज्जन साथी सब मुफ्त में रोटी ले आते मांग लगे वाले। आप काम बहुत कर रहे हो माता बहनों में काम समय का ख्याल रखो। आप समय बहुत कीमती बहुत कीमती बहुत कीमती परमात्मा की प्राप्ति हो जाए समय ठीक लगे इतना कीमती समय आपका खर्च होता है और क्या फायदा होता बताओ। जीवन बीत गया हम लोगों ने पढ़ाई भी करी है हमारा पढ़ाई में बढ़िया समय नहीं लगा है मैं जानता हूं वो बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं लगा है। लोग घूमते मिलने लगे गई 6 महीना में लोग होते पढ़ाई है मैंने मेरे को 4-5 वर्ष लिया 4-5 वर्ष लगाया लोग होते पढ़ते कभी पढ़ा कभी छोड़ दिया कभी थोड़ा पढ़ा कभी पढ़ा छोड़ा पढ़ने में आप जानते ही हो। 12 महीनों में सीधे पढ़ सकता है 6 महीनों पढ़ दिए 6 महीना में 6 महीनों लोग घूम दिए 3 वर्ष होता था 3 वर्ष 6 महीनों में पढ़ाई मैंने समय देगा तो कितना समय लगेगा बताओ। आप अगर सावधान हो तो कितना काम कर सकते हो कितनी पढ़ाई कर सकते हो पारमार्थिक उन्नति कितनी कर सकते हो केवल सावधान रहो सावधान समय लगाने में सावधान समय समय पर काम करो बहुत काम होगा। आप करते हो उन्नति से बहुत ज्यादा होगी स्वाभाविक सब के लिए मतलब बहना है अभी समय लगे हुआ अच्छी तरह समय सब ठीक तरह से तो बहुत उन्नति हो गई। गीता याद हो जाए गीता के विवेचन याद हो जाए व्याख्यान की बहुत सी बातें याद हो जाए कई बहना बातें मुझे याद है गीता जी पूरी याद है आपको याद है पूरी गीता जी भाव बहुत याद है गीता जी भाव पैदा होते हैं। आपने में कृष्णराम जी ज्यादा कहते हैं भाव अच्छा है इनके मैंने सबको क्यों नहीं है सब याद नहीं करते ये तो उसमें ग्रस्त में रहते हैं ये कोई बाहर से थोड़ी आए हैं ग्रस्त में रहने वाले हैं निगाह रखते हैं तो गीता का अच्छा विचार करते हैं सब ऐसा नहीं करते ख्याल ही नहीं करते ख्याल ही आओ ख्याल करो तो आपने बहुत विकास हो आध्यात्मिक चीजों में बहुत विकास हो जाए सत्संग अपने को मिलता है 80 बातें हमारे को मिलती है इतनी चेष्टा नहीं है चेष्टा की जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं अच्छे संत बन सकते हैं अच्छे महात्मा बन सकते हैं संदेह नहीं है। समय बहुत है अपने पास में, अधिक है, भगवान की कृपा से मिलता है अधिक। और आप समय सार्थक बढ़ाओगे तो जीवोगे अधिक, इतनी उम्र है उससे अधिक जीवोगे। और बहुत काम होगा, प्रत्यक्ष बात है, आता है एकदम सावधान। देखो हमारे को सब चीजें मुफ्त मिलती, पुस्तक मुफ्त मिलती है, कपड़ा मुफ्त मिलता है, किराया मुफ्त मिलता है, मकान मुफ्त मिलता है, भोजन मुफ्त मिलता है, सब चीज मुफ्त। बोलो कितनी रियायत दीवार पर, भोजन मुफ्त में, कपड़ा मुफ्त में, टिकट मुफ्त में, पुस्तक मुफ्त में, मकान मुफ्त में, सब मुफ्त मिलता, कोई खर्च नहीं होता हमारा। टिकट कितना खर्च होता है पता नहीं है, हवाई जहाज चलते हैं, एयर कंडीशन बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलता है, बढ़िया बढ़िया मकान मिलता है, ये लगता नहीं कोटी है। मुफ्त मुफ्त आपको भी समय खर्च करना पड़ता है। आज से आज अगर आज ख्याल रखो तो आप बहुत काम करते हो, जीवन में बहुत काम करते हो, आपका बहुत काम होगा। सत्ता पक्की बात है। करो सावधान रहो, सावधान केवल सावधानी, सावधान केवल सावधान। हमने बड़े लेख लिखा सावधान ही साधना है, साधन जो कर रहा है सावधानी, सावधानी ना साधना है, हम सावधान रहे तो कितना समय होगा, आप कितना लाभ करते हो। मनु समय सब समय सार्थक बढ़ा रहा है, देर तक समय नहीं खोना है, बड़ी काम नहीं है, बड़ी भारी काम की चीज है। समय रूपी सावधान, समय रूपी धन है, उस पर सावधानी खर्च हो तो उन्नति आपकी होगी ही, नियम है पक्का नियम है, इधर उधर नहीं जाता है, आपका नियम है एकदम। वह मैं अलग अलग बुद्धि है, अधिक अलग बुद्धि बात है, परंतु आपको लाभ होगा होगा होगा जरूर। सब आप जितने बैठे हैं सबकी उन्नति होगी, सबकी उन्नति होगी। केवल समय का सदुपयोग करो, सावधान रहो, अरे नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, अध्ययन करो, अब बहुत फायदा होगा। और वो बात कुछ हो बहुत साथ सावधान देखो। योगो भवति दुःखः, तो यहां जो दुख का निवारण करने का वाचक जो आया है तो शारीर रूपी शारीरिक व्याधि की दृष्टि से आया है कि परिस्थिति की दृष्टि से? सब सब दृष्टि, सब दृष्टि दुख नाश करने वाले योग। सभी दृष्टि से अगर लेंगे तो प्रारब्ध की जो परिस्थिति आएगी उसका नाश कैसे होगा? प्रारब्ध का दुख बहुत कम होता है, प्रमाद का दुख ज्यादा होता है, प्रमाद का दुख बहुत ज्यादा होता है, और जो प्रारब्ध का दुख बहुत कम होता है। रोग होते हैं जितने ज्यादा खान पान से ज्यादा होते हैं, प्रारब्ध का दुख बहुत कम होता है, प्रारब्ध का दुख बहुत कम है, या प्रारब्ध का भी दुख नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थिति आने से दुख होता है, दुख नहीं होगा, दुख नाश हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्नता होती, दुख में प्रसन्नता होती है, जैसे ही नहीं हुए तो फिर बुखार में बुखार आनंद आता है, बुद्धि में प्रकाश होता है, हंसी आती। तीन चार चार दिन बुखार, चार दिन बुखार होता है, आनंद होता है, प्रसन्न। योग शब्द यहाँ किसके वाचक लेना चाहिए? योग शब्द बहुत आया गीता में, गीता में योग शब्द बहुत आया। देखो 18 अध्याय है, 18 अध्याय 36 बार तो अंत में आया है, पुष्प का दो बार, पुष्प का यदि अंत में इति वर्षो व्यक्ति जाते उपदेश योग शास्त्र और अयोगो नाम दो योग आया है, तो 36 बार हुए। देखा मैंने योग शब्द बहुत आया। योग शब्द होता है यहाँ किसका वाचक लेंगे? हमारे ध्यान योग के वाचक लेंगे, हट योग किसके वाचक लेंगे? सब वाचक है, ध्यान योग का वाचक भी है। युक्तहार में युक्त शब्द में युक्त है ना, युक्तहार विहार से युक्त से युक्त स्वप्न बोलते योग बहुत ही दुख हुआ। युग तो युक्त तीन बार है, एक योग आया, चार बार तीन आया, एक सुख एक सुख एक सुख में चार बार योग बहुत बहुत है बहुत बताया। नहीं करी कितना बहुत हो रहा है। योग नाम किसका है? हमारे गीता में लिखा है, अपने गीता में, गीता दर्पण नहीं है, दर्पण में तो है ही, दर्पण में दर्पण के सिवाय गीता की जो साधक संजनी की भूमिका में आया महाराज जी, युंजिर योगे युज संयमने और युज समाधु, तीन अर्थ में योग लिया है। तीन आया व्याकरण में, तीन आया है, युंजिर योगे युज संयमने युज समाधु, तीन योग आया है गीता व्याकरण में, युज समाधु युज संयमने और युज योग, तीन योग शब्द है, तीन योगन में उसका विचार किया है। गीता का गीता क्या सूची है ना, क्या अभी कई शब्द लिए आज हमारे लिखी हुई पुस्तक में आया हुआ है, यहाँ से गिनती करी हुई है, लिखा हुआ है सब। आजकल थोड़ी दिक्कत जाती है, भूल जाते हैं, जैसे पहले सावधान रहते थे ना, व्याख्यान में तो कोई परमात्मा की कृपा से व्याख्यान बात आ जाती है, लेकिन भूल जाता हूँ, भूल होती है। ज्यादा उम्र होने से ये पुरानी हो गई, पुरानी नदी नाड़ियां पुरानी हो गई, काम बढ़िया देते नहीं, पुरानी चीज पुरानी चीज अनावर्ष हो जाए ना, फिर भी काम सकता है। सरकार में रिटायर हो जाते हैं ना, पर काम ज्यादा लेते हैं, छोड़ देते हैं, अब काम नहीं रहे, बूढ़ा है, हम रिटायर होते ही नहीं, हमारे छुट्टी मिलती ही नहीं, एवरी छुट्टी कहाँ मिलती है? आप एक विचार करो, समय की तरफ ख्याल रखो, आपकी उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल जरूर सही, एक समय रखो यार, आपकी उन्नति जरूर होगी। जिस समय में जहां पर आप है, जहां वहां उन्नति होगी, व्यापार की उन्नति होगी, कमाने की उन्नति होगी, जरूर होगी, समय का।